踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の زانم او تنها تو رئیق بو هر وکو پیشتر تو برو پیش و آروی لکاته که من شون دستکان پا اکمو هر وکو پیشتر پاشی اکمو بلام نه هلم امکار بسلامتی برو ابی تو دعوائی لی بردنم کی سور ابم لسر اوی تو چاک بکمو بوی ابی دعوی لی بردن بکی او کاتا واد لی اکم دعوی لی بردن بکیت تیگی یا نا چونکه تو تاک هاوری منی کیلوه ایمه لحولی اوائن باشترین پزشکان کوب کنه بو وی گون رزگار کین لراستیا منا به بگرم و بو وی بتوانم توانه خوشاد نو کم بکار بینم تا بتوانم کرستکان پزشکان بوازمو اتوانی یاوریم کی نخر من حقم نیا تیه گشتم ابه تو لپال گونا بمینی تو قصی لگلاب کی من گون رزگار کم تو برو پزیشکانه بینا چون که پیویس من پیه بی لکات یکا که من لیرنیم کیلوه من او کسابم که گون رزگاره کات سلاو من نیتیورم من لپیگه سروکی یک شمو با یکاره کچی تل سر او وستاو سروکی دهاتو لرگه حلب جاردنو دیاری اکره امرجا دانیم با وی همون روچکان بتوانن دنگ بن اگر رنجه دنگ دانکن لخوال لسه انو پینج به او حالا واشیتو داوال دوانزه برجکا اکم که ناسراون بجیونشین ورده کاریکانی دیکه لاستو بگرن وکو خشتی بر رو بردنکان و شوی پیش نیارکان من مطمئنم با ایوه چی تراغه داری خودتان بین لولا می داوه کاریکی نیتی رو سر کردکانی کمالی راو چکان که ناسراون بجیوشی نکان لبارگای سرشی کمالا که کبونو سرگ نیتیرو، همو سرکرده کمالی راو چکانی کو کرده و که ناس راون با جیو نشینه کن با امان جیوی حلب جاردن کن با دیاری کردنی سروشی نوی جیو نشین او راو چیانن که سرگ دانی پیاناون که تایبتن هروهان نمونن و جماریان دوانزه راو چیه مطمئنه که زوری پیان هی بای را برایتی کمالی راو چکان کن لبارشی ناسایی وکاتی چالاشی که آسایی هبوه اوان هاولی سروشی هنک و هر یکی لجیو نشینه کن نازنامیشی تایبتی هی و به هوی اوی سروکیان زور خوش شوه هن دیل اندامه کن توانه ایکی زوریان بکارینا به هوی او نازنه او بدست بین کسایتیو نوکان یعنی گوره بلام هن دیکن جاواز بون سرو پیمو او همون جونشی نکنم بدن بلام مشک لیره نیه باشا جگیری سروک زور سرقاله لیستایا تنانه دم کاتشا سروک سروک گینتا تو دنگ زوبر زو بزار کری تنانت جینی تمالش هاتوا اوش چیه؟ مشک تنها پیاوی که پیسوی چی تن اوه با چیالی تنانت دویش هاتوا؟ من تو کجمه میمون ها دی تاقی کرو گوجا نه تو انم بمن راضی با باشه بو چی سروک دوی یارمتی لیمن نکر منیش هاورام مرافو نو شایانی او ارکنه بون بگو من شایانی نبون او هیچ وصفه که گنجاو نیا تو ادویس خود میروکن راوکی ایوانیا سروگ ایویس دیما همو من لپیناو ام کاری علی راوین جا با چاوری گشنی جگیری سروگ کن سلاو ببورین دو اکوتم همو من تو قیوین بای اوی کل گروتوی روشالات ها رویا براستی او کشی که گوره بو تو جاری لشونی خود دانشو بله راسته که کوایا بله باری ها بجارنی سروکن یکا و کومون او کند که عباستا بوچی تو رابرادی کومون او که که یا چی بوچی ای هیچ کشه که یا وک رابر خود در من خاله که دی که درینی شاتوی باریستان تو زور بزار کرو پیسی لچو لبر چا من باشا من دلنیا نبم لوی رابراتی کومون او کب کم راستی بلام من جگیری سروکم هرو که وزانن من پلیگ لیو برسترم هروها من لم جوره کارانه یا شهر زایم هیا من دلنیام ایو اتانوی خیرام کاره تو آوکم اما هو اکا اگر بپیت منیش بید اوابی با تو بای رابراتی مبکات و اگر بپیت وانه گشه کردن بید اوابی تشی دل رابراتی مبکات هروها دون مونه زور باشترین لمن بو مرکا هروها باشا کستان ایویم کارو بکات من راتی اکما چون که هر چونه به تو هر بزار مکی منیش هاورم نبیری که هر رابراتی که بناو کب کوتاو دانی پیانه کتول سرطاو دیزم کارب که قیزون کوایا اگر هر یک چکتان رگری یکاد لوی که من رابراتیم که بناوی بکم اما بعد استی برست بکاتاو من رتی اکماو هرگیز ناموه چوار کاز رگره و زور به اوانی لیرن ایانوی من رابراتیان بکم و بیگو من اتوانین لباری هر رخنه که و قصب که نگردر کود من آمادم لحرکاته که بی بکشه موا کوایا من پیش نیارکم هیا پیش نیارکم اوی که خوما پالیون بو پیگی سروک بویا با خوما بالب جارنو سرقال نکیم من تو کجم هی کورا های چند تو قینرین کمی همین بناوا او ایما بس نبیلم پیویز ناکت بارو کاد بفیرو بین ایما پیشتر جامکه زانین ایوانیا هیچ کسی که ایرا دنگ با تو نایا او باش بزانم اما تنها یانزا دنگه ایو تنها توانن یان زدنگ لدجی من کوب کنو باشا ازان جمعی راو چکانی نیو انکو ملای چنه سرگ نیتوری روشتو زور به حزبو بویا نیتوانی هستی لوازکان بزانه منیش اتوانم همان شد بیو بلم للایکی تری شوا من اتوانم للاوازکان تیب گم سرگ کیه بم بسر امرس کیب چه بر ریو او لوازانو کو کویلا بن کالگری نازنایی کیوسی نبن تو چنه گلیم بده زینه و ایش ازادی پارکن؟ اتوانی پیمان بلی؟ تو بحالتی اگشتی من دوان دیکم بجداری بکم لسندوقی کومالکا و امانج لوجه یرمتی دانی کومالکای بوی گوره تر بید هشده کز ازانیم جماره واتای چیه اما جماره و راوچیانی کلسی سالی راوردوه ون بون او کاتی کتو تیای جهیلی سروک بوی بسیفتی وی پیشگرنو جیانی نخن لیواری مرگوه بوی پیوسته ایم جیمت مالکان من بزانی کاری او راو چی که اونا زور زور سیجتره لو راو چی که بشوی که پیش بینی نکراو مردو پیش جوی بی بی تا جگری سروک رجی او راو چانی که اون بون سی راو چی بو لهر پین سال جاره استا ایشتی که هی بیلی براستی مجماری کی وران کرا اما واکد ناخم باجید کاتی منب مسروک او جماره کمکات من خوام پالیم با پیگی سرو سورا بم لسر اوی که ویستکانی او پیره بزینوی بینه تو برز جین بیستم کراکت توشی کشیک بوا بله منی جوان بیست بیا موا به ابی سردانی بکم ها بگو من بیا موا به دلخوش شبه ای استکات که من لیم چون که من بیستم که ولدو خی کیس ار خراب آیا بیا موا به ابی هر نرو اگر لدوی چونی من بمرید آقا بفی رو دانه بیا برو با سردان چون که او نمره بوستا اتوانم پرسیارک بکم سرطا انا به کارکانی حلب جارد نکه دوباره بکنه و تو سرطا او کارو دست بکن او تو کشه لیمش نهایه یا چیه او پیش نیارم بود بوی پارو کات گرن مو اگر نتوانی خومن رخص نکن بدور بگرین که وای سرطا با بریال لسر او بین کارکان سون بر رو ببرید او دوباره دست بکن کرده کات کنترولش تکانه کات او کات هم مشتی زور علوزه بی کوابید راکشان اکین ها؟ گلتا مکا چونه بیل رنگی بخت و راباری حلب شیرین کم بله واد یاره توش قیزونید من استا کاغذ اک ایم به هر یک اکتان کاغذ؟ امه هر دانه اک لئیوه او شیوه بنو سید که پیوه یا رگی که کنجاو بو انجامیانی حلب شارنکا لگل هشنوی او مرجی که پیوستا پالو راوک لسانه او پینجی دنگکان به دست بینه هر وها لانی سیم به شیوه یکی هرمکی کاغذ که را اکیشه تیگشتن؟ لانی سیم چه؟ همو درخستنه یک درفتی پی ادرک بایه هیچ کینه یک نابد اما راسته بیروکه یکی خراب نیه اما کشه نیه چون که من ندارم بلام ابی نای خومم بنوسین بایه بزنین بیروکی که لیم حال بجر راو و تی درفتی هر یک من یک درفت لکوی دوانزه درفت و امش راز نیه اگر هر دمانشته بنوسین او پاریسو هر وحا جینیش لدوخی کابن که دست پیش خر نبن او کاتا درفتی ایما پینجه بی لکوی شش درفت اگر ایما شوی دنگدانکه دیاری بکین او دست پیش خری با پاریسون ابد آیا ابی کاردی پیش نیاره ندیاره کن بکر بینن با اوی رگه باو بین خاله کن بسر پالو راو کن دابش بکرید باش راو چکانی کیوسی نپاکی من لیکن بپی اوی هز بترسو پشیمانی بکن زور باشه و دست بی اکین برز بینز لیر دوانزه کاغذ هیا تکای دانه کن حل بجاره ایما او یاسایانه دیاری اکین که پیویست با حل بجارنکه بکاری بهینین اتانه من حل بجارم اما کاری که زور گرنگا کوایا رای کشین او کسی که دیاری کراوا برای زینه ساکانی جین اولا چاو پاریسو زور جاوستره بلاو کشه دروزدکه یاسا یکم همو راو چکان بدنگدرو پالو راو دانرین یاسا دوم اگر او کسی لیکم دنگدانا او برا دنگی بدز نینا که پیویستا او دنگدانی خواهن شانزه یکمی سرطا دنگدانکانیان دوباره اکنو اگر پالو راو نبو بو اوی دنگی پیویز بدست بینید او دنگدانی که تر دوباره اکی نوا کنیوی پالو راوکان لخو بگرید یا سای سیم اگر رجی بش داروان لدنگدانکا لسای نو پینج کم تر بید او دنگدانکا دوباره اکریدو یا سای چوارم پالو راوکان ابی لسر کارتکان ناوی خوان لسر کارتی پیش نیارکا بنوسن و دنگ ناس راوکانیش حالا بشیدو او تو بیر لچیه کی تو ها؟ بو چی نچاری انا که ناوی خویم بلن لگل دنگا کانیان؟ تو گمزه گمزه بلکوی او گمزه که تی هموان زن که دنگا ناو بکی او کارک خوشتره بی اما کشی هم کوره تن اگرنگی با اکاتی چی خوش بسر بره توی چی در یاسای پینجم بو چی استا ناو سروکی لیجنی هلجار نکا که دیاری اکره جین فرینکس بی من بیرم لما نکرد بو هیچ بیرم لما یاسایا نکرد بو بیکو من اما حالی من بو من بطاوی بیرم لای یاسا رسقی نکام بو جین هر براسی امیوه استاتوانی بطاوی کنترولی حلو جارد نکب کاد اتوانم مشتیک بلان امکاری را کشانه با امان جیوی شوی حلو جارد نکد یاری بکین بوی حلو من بجارد و چوار یاسا یکم گمانی تیانیه بلام کاری سرگ لیش نکا ابی بجی حلو بجارین کیشانیه کیشانیه براستی امر راو چیه چند ترس ناکا برا جین سلاو بو چی بم کاتا زواتوی بو ایرا نخیر بالکو هر پیم سیر بو کاتوی بو ایرا بله برا کولم دورو برابو ازانم بم شوه نیا من زور سپاستا کم سیری کورتا ویدیو که پیره ما کرد پیم بله ایوه قلمو دفتره اه؟ اتوانی لجوری کوبونو که دانه دانه؟ بله بله هم خوی هر دانه الویا که آتا باشا وابی خوتی پیو سر قلمه که آیا سلی زبلی لمشوی شیلیه؟ بله بله هم با چی برسیاره که؟ چوار نخیر بالکو هشت اه؟ اما بخوانه رو اما یاسایا که با اوی چون نبجار نکه بکرید وایا باله اما از لم کاره چیه چند روشه که تر جون شی نکان لیره کوب نو ولوانه ریب کون لسروی کاری راکشان تو بچی پال نره والی اگر هول بین دنگان بکین یان لسر بوچونه کوبی نو او کات زوری پیچه سر رای واش پاریستونی جلوی بی وابا پی اوی که گرنگ بلای او یک درفت لکوی دوانزد درفت بس هبه بوی چون که او ایلی اکا دست پیش خر بی لهر دوباره که او سرکوتو بی و همو یعنو ازن پینج درفت یعنه لکوی شش و اما جواه کت کار راکشانه کم سوگر بی پیش بین یکم چی دل پیش نیاریم کارب کت لوانه سات شو رتیب کتو و بیون گرنگی پی نه بلام کنزای گرنجی پی ایه و پاشان دوال منکن کاری راکشانه کب کم تو ما بسته اوه یا؟ جگل تو کسی دیگه چون که همو آنه ایلم بالا خانه ان پال پشتی بارستو نکن اگر پی تو ایمی اصایه نگونجاون او ام که اغازه سید جار قد که و حالی بگره تاکاتی روشی کو بوده که اگر دوالی نکن که اغازه کار را کشی یان اگر بشیویشی جواز که اغازی من قد بکی او من سیری زویه کم و توش ابه ام که اغازه بسو تینی بباتونی من اگر تو بدوای پیگی سروکوی او نخیر شتیوارو نه هرگیز ببوره من بو گورینی انجام کنم کار نکم بلکو بو اوی ویستی او پیره بزندوی بیالمو بوی ام کار اکم من بدوای هیچ که شیکا نگرم بوی تو خمه نبی و دل نیابه ای چی سبارت با یاسای پینجام اما تنیا داوی کن اگر اما کو یاسای پینجام دانیم او وان لیا کاد بیر کنو و اگر راضی بم لسر اوی واز لو یاسای بینم او زور آماده تر بن بو اوی بوانی دیکن راضی بن بمشیوی تاوان بارکان خلچی بفی روی هیچ دیگی تایبتی تیانیه اگر راضی بن لسر یاسای پینجم او من اکشمو برزین اگر نه تو امکارب کهی با چی اتوی انجام کن بگوره بر راسی اما پرسیاره که سیرو اگر واب کم امان جکم به عرضی خون بجولید او وکو راو چی اکسر کوتو بم من تانیا اما به که حتی که خوش بسر برم اما هموش دیکه او لجنه پیگن را که لجیو نشینکان پیگ هاتم کلوک که یکی که لجیو نشینکان کارتی بانگش کردی با همو راو چکان نر با البجاردنی سروکی سیانزایم کومالای راو چکان 661 راو چی لخوگی که امجواتای اویا امجماری پالی راو کانا ابی همو راو چیک کارتی بانگش کردی تایبتیکی لگل خوی بینه تنها لوکاتیا کارتی دنگ دانه کان دلنیا کریتوه کسی لاندامی لیجنه کلوه بن و ابی لناس نامکانیان دلنیا ببنو دنگ دانه کان لبارگای کومالی راو چکان برایواب ده اوانشی که اما دنبون اتوان لشونی جیواز لکارتکانیان دلنیا ببنو چو کسی اندامی لیجنه یان زیادر هی دنگ دانا کان لنیوی شوی هشتی هشت بره و عبرید لهمان روش دا کاج مری آنزو پنجاو نو خلکو پنجاو نو چرکم و امش بیت شو ایگ نگور و همو دنگ دانه لو ساته اکرد و ابه ریز لخشتی بروارکان بجیره هر وها دنگ دانا کان لهمان روش اجمار اکرد استاش برو هشتی هشتو کاج جیر دوازاته و دنگ دانا کان دستی پید اتوانم دنگی خوام بهم براستی اما کتو پر بو پیموانه بو بکوشه کی وکو تو بونه کی اسایلم شوه گرنگ بیا بلایه و زور سیره هشتا پینج خالی پیه راستا گرنگ نیه بلامو بینید حسیر که بطالا های کواتا باشی نیره نوات خال آیا کسی که هیلیره ناوی جین بیت اما بی قصیل گلاب کم او روز لیره نیا بلامو دیل دنگدانکی تر لیره بی ای که وایا دوش با چی کرده کدنا بیدو لیره بروی هفته و حوت خال زور باشه او با پولین کردنی آماده با کن لیره دخل بیس خال چلو پینج خال دخل دو خال پنجا خال سی خال و دیاره راو چیه پیش اگرکن نگیشتونه تا استی که گونجاو اگر بمویل اگل یکی شرب کم پیم و ابی ابیشی بیل جیونیشی نکن نو پینج خاله در کود انجامی هم جاردنی سروکی سانزیمینم للایا کوی گشتی دنگا ورگی راوکان پینج سو هشتا دنگا و چلو هشت دنگا لوشاوتاوا و سیوسیه دنگ دریش آماده نبود هیچ پالو راوی زورینه دنگی بتز نیه ناو و رجی بشدار بوان لسای هشتا و حوتو پوینت حوتا بویا هم جاردنکا دوباره اکردو چون که مرجکا جبجه نکراو کرا رگا ما باسیریش بکم نخیر نابیا تانیا امه سیریش بکم و هیچی در نه یالم هیچ کسی دنگه کام ببینه چون که من پس روکی لیش نکالم جرد راو و ام بریارش بدستی منه لبره و چواره یا مکه کپشانه بم تیگشتی؟ ای خوشی لچوی اکر نزارم چه دنگی بمنی آوا ای رزیل کچل راوسا ای گمشا اوه چیه بیزار بوی؟ پیم بله ای تو پیم بله ای سوکا پیم موا بی تو سری حوالا کن نکه ام هلب جارد نبو وکره آوا چون که سرگ نیتی رو مرد دنگو کانانه لوکاته الگل میرویشی گره و شاری کردو مردو او کمالکه لبرانبره و کار زوی که زوری بده زینه آوا میرو هر وکو پیش مینیم کرد شتی زور رویان نوالم جیهانه لکاته که تو بدوی کرولوی آگر رای تو بو شرکه وستای لبیر کردنوا بوی بیر که تو شر لگل سرو کب که یا میرو اکا او پیویستی با وستانی هبو بو اوی بیر بکم اوا لوانه تو ببیتا برای بری کارکانی من گونو کلوه لگلو کسانی روشن بوی او میروانه راب کن گون یستال لیواری مرگه و کلوهش لرگاه بوی خسی لگل باک ماب کن او تو چی علی؟ اگر بمشی اوی بی هر دوشان امرن هر دوشان ما بست چیه؟ نایلم او کار رو بابای چیه؟ ایلومی زیاده رو نیب کرده برای که بسو چیترم هیا لخیزانی زولدیک اموی لنایی برم او کسی که لخیزانی امم